Kifutottam a mezőre, s megbotlottam egy nagy kőbe, s fáj a lábam be. Páranga Perna, miért jajgatsz te? Mert ugrándoztam, mint a kecske, és ráestem a fejemre, s puknőt rajta be. Páranka Perna, miért jajgatsz te? Mert belebújtam egy bokorba, s összeszúrt a csipke rózsa, s fáj a hasam be. Páranka Perna, miért jajgatsz te? Mert ha nem sírok, nem sajnálnak, s megmaradok a gazdámnak, buta birka per.